بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 13۔ ایک اور محاذ، جہاد میں کفار و مشرکین کے خلاف قتال ہوتا ہے، اور قرآن مجید نے بتایا ہے کہ یہ لوگ شیطان کے اولیاء یعنی ساتھی ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا، سورۃ النساء آیت 76۔ ترجمہ، پس تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کی تدبیر کمزور ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ منافقین جو ہر دور میں کفار و مشرکین کے شانہ بشانہ رہتے ہیں، اور انہوں نے مسلمانوں کو ہمیشہ شدید نقصانات پہنچائے ہیں، ان کے بارے میں قرآن مجید کا انکشاف ہے کہ وہ لوگ شیطان کی جماعت ہیں۔ اولئک حزب الشیطان، ترجمہ، یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں۔ معلوم ہوا کہ مجاہد کی لڑائی شیطانی لشکر، شیطانی گروہوں اور شیطان کے یاروں سے ہوتی ہے، جبکہ مجاہدین کو قرآن مجید نے حزب اللہ، اولیاء اللہ اور اللہ تعالیٰ کا محبوب قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے ساتھ قرآن مجید میں جگہ جگہ نصرت کا وعدہ فرمایا ہے، اور ماضی میں اپنی نصرت کے واقعات اور طریقہ کار بیان فرما کر مجاہدین کے حوصلے بڑھائے ہیں۔ مگر شیطان میدان جہاد میں لڑائی کے وقت اپنے اولیاء کی مدد کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ صرف انہیں بھڑکا کر میدان میں لے آتا ہے اور خود میدان سے بھاگ جاتا ہے۔ نقص علی عقبیہ وقال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب، سورۃ الانفال آیت 48۔ ترجمہ، تو وہ الٹے پاؤں بھاگا، کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ میدان جہاد وہ مقدس میدان ہے جہاں شیطان کا بس نہیں چلتا، اور وہ خواہش کے باوجود نہ تو اپنے ساتھیوں کی مدد کر سکتا ہے اور نہ مسلمانوں کا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ مالا اعلیٰ کی طرح میدان جہاد کے راستے بھی شیطان کے لیے بند کر دیے گئے ہیں، چنانچہ وہ بہت دور سے میدان جہاد کا منظر دیکھتا ہے، اپنے ساتھیوں کو مرتا دیکھتا ہے مگر انہیں بچا نہیں سکتا، اور شیطان ایمان والے مجاہدین کو شہادت پا کر جنت کی طرف جاتے دیکھتا ہے مگر ان کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ وہ دور بیٹھ کر آہیں بھرتا ہے، لیکن وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب یہ مجاہد میدان جہاد سے باہر نکلے گا۔ چنانچہ جب مجاہد میدان جہاد سے باہر نکلتا ہے تو شیطان اپنے اولیاء کا انتقام لینے کے لیے اس مجاہد پر ہر طرف سے حملہ آور ہوتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس مجاہد کو برائیوں میں ڈال دے اور اس کے دل میں بزدلی اتار دے تاکہ وہ آئندہ میدان جہاد میں نہ نکل سکے۔ شیطان کے یہ حملے بہت شدید ہوتے ہیں، اسی لیے مشہور ہے کہ میدان جہاد سے واپسی پر شیطان کے حملوں سے بچنا اور جہاد کی نیت پر ڈٹے رہنا جہاد اکبر ہے۔ شیطان مجاہد کے سامنے دنیا بھر کے فتنے پیش کرتا ہے اور مجاہدین میں باہم تفرقے ڈالتا ہے۔ جان دینے کا جذبہ رکھنے والے ان جابازوں کو عہدے اور کرسی جیسی حقیر چیز پر لڑاتا ہے، حوروں کے ان عاشقوں کو ناپاک شہوتوں میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جان و مال کا سودا کر کے جنت کے ان خریداروں کو دنیا کے حقیر مال کی محبت میں مبتلا کرتا ہے۔ چنانچہ شیطان ان مجاہدین کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اور ان کے جہاد کو اپنے مشن کی ناکامی سمجھتا ہے، اس لیے وہ ایک پل آرام سے نہیں بیٹھتا اور پینترے بدل بدل کر حملہ کرتا ہے۔ لیکن قرآن مجید کا اعلان ہے کہ شیطان کے حملے جس قدر خطرناک کیوں نہ ہوں، وہ کمزور اور لچر ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر مجاہد اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں مضبوط رہے اور میدان جہاد سے واپسی پر اپنے اعمال اور معمولات کی حفاظت کرے، جیلوں، دفتروں اور گھروں میں رہ کر بھی نیکی اور تقوی پر گامزن رہے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرے، تو شیطان جس طرح میدان جہاد میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا تھا، اسی طرح دفتر میں اور گھر میں بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ ایک مجاہد کے لیے لازم ہے کہ وہ اس سودے کو یاد رکھے جو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے، یعنی جان اور مال دے کر جنت خریدنے کا سودا۔ اگر وہ اس سودے کو یاد رکھے گا تو مال اور عہدے کی محبت سے محفوظ رہے گا۔ جب بعض صحابہ کرام نے کچھ عرصہ کے لیے جہاد چھوڑ کر اپنے گھر بار کی اصلاح اور تجارت کی بحالی کا خیال دل میں لایا تو قرآن مجید نے انہیں فرمایا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، سورۃ البقرہ آیت 195، یعنی جہاد چھوڑ کر خود کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اسی طرح ایک مجاہد پر لازم ہے کہ وہ جہاد کے عظیم ہدف کو سامنے رکھے، تب وہ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑے گا اور پیاز ٹماٹر پر لڑنے سے اسے شرم آئے گی۔ اسی طرح ایک مجاہد پر لازم ہے کہ وہ یہ بات یاد رکھے کہ جہاد ایک فرض اور ایک عبادت ہے، اور عبادت میں مروجہ سیاست نہیں چل سکتی۔ نمازی مسجد میں ایک امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں، یہ ان پر لازم ہے۔ وہاں اگر نمازی آپس میں تو میں شروع کر دیں تو کتنا برا منظر ہوگا۔ اسی طرح جہاد بھی عبادت ہے، اس میں ایک امیر ہوتا ہے اور باقی مقتدی یعنی مامور، اور ہر شخص کی یہ غرض ہوتی ہے کہ میں اچھے سے اچھا جہاد کروں تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو، اسلام غالب ہو، مظلوموں کو تحفظ ملے، شریعت کی تنفیذ ہو، اور میں جان و مال دے کر اللہ تعالیٰ کو خوش کر دوں۔ جب جہاد ایک مقدس عبادت ہے تو اس میں نئے پرانے کے جھگڑے، عہدوں کے جھگڑے، علاقائی یا لسانی نعرے اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کے مناظر اچھے نہیں لگتے، بلکہ یہ ساری باتیں مجاہد کے جہاد کو مشکوک بنا دیتی ہیں، اور یہ خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ کہیں اس کا اجر ضائع نہ ہو جائے۔ یاد رکھیے، جہاد جیسا عظیم عمل اس لیے نہیں ہوتا کہ چند سال اس میں گزارنے کے بعد خود کو پرانا مجاہد کہلوا کر حقوق کا مطالبہ کیا جائے، یا اپنی ناقدری پر لوگوں کے سامنے آہیں بھری جائیں، یا اپنے عمل کا بدلہ دنیا میں طلب کیا جائے۔ جہاد تو اتنا قیمتی عمل ہے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، اور میدان جہاد میں دوران جنگ ایک گھڑی اتنی قیمتی ہے کہ پوری دنیا کے مال و اسباب کے بدلے اسے نہیں خریدا جا سکتا، بلکہ اس گھڑی کی بدولت دوزخ کی خوفناک، المناک اور دردناک آگ سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ ایک مسلمان کو اس سے بڑھ کر اور کیا قیمت چاہیے؟ یاد رکھیے، صرف جنگ کر لینا کمال نہیں ہے۔ آج دنیا کے کئی کافر ملکوں کی فوجیں بہادری کے ساتھ لڑنے میں اپنا نام پیدا کر چکی ہیں۔ سری لنکا کے تامل ٹائیگر بڑی بے جگری سے لڑتے ہیں اور اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھ کر حملہ آور ہوتے ہیں اور خود کش حملے کرتے ہیں۔ آئرلینڈ کے گوریلوں نے برطانیہ کی ناک میں دم کر رکھا ہے۔ جنوبی سوڈان کے عیسائی سوڈان کو توڑنے اور وہاں ایک عیسائی مملکت بنانے کے لیے دن رات جنگیں کرتے ہیں۔ اگر صرف جنگ کرنا کوئی کمال ہے تو پھر یہ سارے گروہ بھی باکمال کہلائیں گے۔ اگر پرانا جنگجو ہونا فضیلت کی بات ہے تو ان گروہوں میں بہت پرانے پرانے جنگجو موجود ہیں۔ اگر 10-15 سال جہاد کرنا ناقابل تسخیر فضیلت ہے تو ہر ملک کی فوج میں ایک عام سپاہی 15 سال اسلحہ اٹھا اٹھا کر صرف حوالدار کے مقام تک پہنچتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجاہد کا مقام بہت اونچا ہے، خواہ اس نے سچی نیت کے ساتھ ایک گھڑی ہی جہاد کیا ہو، لیکن جب مجاہد اپنے جہاد کا دنیا میں اجر مانگے گا یا اسے کوئی دنیاوی کمال سمجھے گا تو وہ دنیا میں بھی ذلیل ہو جائے گا اور آخرت میں بھی اپنے لیے اجر میں کمی کرائے گا۔ کیونکہ جو لوگ انمول اور قیمتی اشیاء کو کوڑیوں کے بھاؤ بیچتے ہیں وہ ہمیشہ رسوا ہوتے ہیں۔ ایک مجاہد کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دین کے تحفظ کے لیے منتخب فرمایا اور جہاد جیسے مقبول عمل کی توفیق دی اور اس سے جنت کا وعدہ فرمایا، اور اپنی عظیم اور آخری کتاب میں اس کے فضائل پر صورتوں کی صورتیں نازل فرمائیں اور جنت کے سب سے اونچے درجے اس کے لیے مخصوص فرمائے۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے مجاہد کو دائیں بائیں دیکھنے اور فضول باتیں سوچنے اور بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ایک مجاہد کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج ہماری غفلت کی وجہ سے اللہ کا دین دنیا میں پامال کیا جا رہا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں مٹائی جا رہی ہیں، دنیا کے بیشتر حصوں پر کافروں اور منافقوں کا راج ہے۔ عدالتوں میں اللہ کی کتاب اور اللہ کے قانون کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں، ہر طرف مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے، ماؤں بہنوں کی عصمتیں تار تار کی جا رہی ہیں، مسجد اقصیٰ سے لے کر بابری مسجد تک غم اور دکھ کی ایک سیاہ رات چھائی ہوئی ہے۔ ایسے حالات میں مجاہد کے لیے کہاں زیب دیتا ہے کہ وہ جہاد کے علاوہ کچھ اور سوچے اور شیطان کے نغمے میں آئے۔ عزیز مجاہد دوستو، ہمارے سامنے دو محاذ ہیں، ایک محاذ جنگ جہاں دنیا بھر کے اسلام دشمنوں سے مقابلہ ہے، اور دوسرا محاذ وہ جہاں پر شیطان سے ہمارا مقابلہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد شامل حال رہی تو انشاءاللہ دونوں محاذوں پر کامیابی ہماری ہوگی اور شیطانی قوتیں بھی مغلوب ہوں گی اور خود شیطان بھی، مگر اس کے لیے ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہنے کی اور اپنے مقصد کو سمجھنے کی۔